Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Alle Amerikaanse medewerkers van de federale overheid moeten zich verplicht laten vaccineren. Dat is een van de nieuwe coronamaatregelen die president Biden heeft aangekondigd. Ook het personeel van bedrijven waar meer dan 100 mensen werken moet zich verplicht laten vaccineren of wekelijks laten testen. Voor de 17 miljoen medewerkers van zorginstellingen die deelnemen aan de zogeheten Medicare en Medicaid-programma's is testen geen optie. Zij moeten allemaal een prik nemen. De nieuwe maatregelen gaan gelden voor meer dan 100 miljoen Amerikanen. Voor wie zich niet binnen 75 dagen laat vaccineren, dreigt in het uiterste geval ontslag. De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas vanwege de zeer strenge abortuswet die daar vorige week is ingegaan. De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer 6 weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft, kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Kamer dat ze een ontheffing heeft aangevraagd voor de trucks, zodat ze alsnog in gebruik genomen kunnen worden. Eerder had Bijleveld gezegd dat de vrachtwagens wel voldeden aan de wettelijke eisen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, gaat de leverancier het probleem oplossen, schrijft ze. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waarna hij via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen later deze maand. En daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Het weer, tot besluit vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui, met kans op onweer. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden en ook kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Ik ben Lisa Konings en je luistert naar Focus. Tot 4:00 heb ik weer de beste podcast voor je klaarstaan. Zo hoor je zometeen het levensverhaal van de dubbelspion George Blake. Maar eerst muziek. Dit zijn de Pet Shop Boys. een van de laatste singles van de Pet Shop Boys heet I Don't Wanna. Focus. Hij begon als spion voor de Britten, maar werd al snel dubbelspion voor de Sovjets. George Blake. In 1999 sprak Han Onlink George over zijn geruchtmakende leven voor radioprogramma OVT. En die gesprekken zijn samengevoegd tot de podcast George Blake Meesterspion. En luister nu naar de eerste aflevering. George Blake wordt in 1922 in Rotterdam geboren. Volgt een middelbare schoolopleiding in Egypte, maakt het bombardement op Rotterdam mee, wordt koerier voor de Vrij Nederland Groep en vlucht in 1943 via Frankrijk en Spanje naar Londen, waar hij zich aanmeldt bij de Britse geheime dienst. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad, met spanning en avontuur. 8 jaar lang spioneert George Blake als medewerker van de Britse geheime dienst voor de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Dan loopt het spaak. In 1961 wordt hij tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 5 jaar later vlucht hij uit een zwaar bewaakte Londense gevangenis om niet lang daarna in Moskou op te duiken. En daar woont hij nu nog. Hans Onlink zocht de in Rotterdam geboren George Blake op en registreerde zijn levensverhaal. Als je in Rotterdam geboren bent, dan voel je je overal thuis. Want overal ruikt het als in Rotterdam. Dan leer op de Westerkade en ergens anders nog aan de Maas en zo. En verschillende geuren, hout en koffie. En waar je dan ook bent, voel je je thuis in elk land ter wereld. En klopt dat? En ik denk dat er zit wat in, ja. Want ik... U bent nu 75. Ik ben 76. En ik voel me hier ook erg thuis. En ik heb die karaktereigenschap om me goed aan te kunnen passen. In alle mogelijke omstandigheden. En misschien komt dat gedeeltelijk van het feit dat ik in Rotterdam geboren en opgegroeid ben. Ja. Uit wat voor nest komt u? Ja, dat komt er dan ook nog bij. Ook een, vind ik, een belangrijk feit. Mijn vader was een Spaanse Jood uit Constantinopel. En die, door verschillende omstandigheden, diende die in het Engelse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog. En daar is hij ook gewond geweest en hij was een invalide. Maar hij was met zijn eenheid in Rotterdam aan het eind van de oorlog. Om daar, die moesten de Engelse krijgsgevangenen uit Duitsland, die terugkeerden naar huis, verschepen in Rotterdam. En daar heeft hij mijn moeder leren kennen. En mijn moeder kwam van een Nederlandse familie die al vele jaren in Rotterdam woont, al vele eeuwen kan je zelfs zeggen, in Rotterdam woont. Mijn grootvader was hoofd van de bouwpolitie in Rotterdam. Maar die was toen al gestorven aan de Spaanse griep aan het eind van de oorlog. En daar heeft hij mijn moeder leren kennen. En toen was mijn grootmoeder, die was niet erg blij over die... Waarom niet? Nou ja, omdat hij een vreemdeling was. En ik geloof dat ze liever gehad had dat ze met een Hollander getrouwd was. Vanzelfsprekend, vooral in die tijd. Maar in ieder geval is ze toch met hem getrouwd. En zijn wij geboren. Ik was de eerste en mijn zusjes. En aangezien mijn grootmoeder erg op mij gesteld was, heeft dat toen veel goed gemaakt, zou ik maar zeggen. Maar doordat mijn vader ook... Mijn vader sprak slecht Nederlands. En thuis spraken mijn moeder en vader Engels met elkaar. Maar mijn vader had een winkel in leren artikelen en sportartikelen in Rotterdam. Aan de Leuvenhaven. En die was de hele week weg. Die kwam pas 's avonds om 8:30 thuis, als wij al in bed lagen. Dus we hadden minder contact met onze vader dan met onze moeder. En ook met mijn moeders familie hadden we veel contact, want die woonde vlak bij ons in de buurt. Ja. En dus ik ben helemaal opgevoed als een Nederlander, eigenlijk. Hoewel we hadden Engelse nationaliteit. En, maar ik denk dat het feit, om daar nou even op terug te komen, dat ik ook Joods bloed heb, ik denk dat dat toch ook meegeholpen heeft om mij meer een cosmopoliet te maken. En het mij de mogelijkheid gegeven heeft mij overal min of meer thuis te voelen. Het eigenaardige is dat mijn vader zelf heeft nooit gezegd dat hij een Jood was. Dat heeft hij altijd verzwegen. En hoewel hij er wel Joods uitzag, maar hij was een zogenaamd een Engelsman. Hij was in het Engelse leger toen hij met mijn moeder... Dus dat ging onder de dekmantel van vreemdeling. Dus hij was een vreemdeling. En dat was hij ook. Hij was erg een vreemdeling. Dus wij wisten niet, toen hij stierf... en nog niet tot ik naar Egypte ging, naar zijn familie... wisten we niet dat ze Joden waren. Dat wisten we niet. En pas daar heb ik dat gehoord. Dus dat was voor mij ook een heel, wat zal ik zeggen... onverwacht en verbouwereerd nieuws. Maar ik heb me daar nooit veel van aangetrokken. En in de loop der tijd ben ik daar zelfs zeer trots op geweest. Mm-hmm. Maar ik ben ook trots op mijn Nederlandse bloed. En natuurlijk, mijn opvoeding is helemaal niet Joods geweest. Want zoals ik zeg, we wisten het niet eens. En ik ben opgegroeid als een gewone Nederlandse jongen. De familie van mijn moeder was remonstrants. Dus die waren vrijzinnig hervormd. Tenminste, een gedeelte van de familie. Een ander gedeelte was gereformeerd. Dus het was een vrijzinnige omgeving, ook liberaal wat politiek betrof. Ze waren niet rijk, maar ze waren ook niet arm. Behalve natuurlijk gedurende de crisis. Toen is mijn vader ook gestorven. En in 1933... hij was gedurende de oorlog was hij vergast. En daardoor waren zijn longen heel ernstig aangedaan. En is hij in 1933 aan longkanker gestorven. En toen gingen de zaken al slecht vanwege de crisis. Want hij maakte handschoenen, leren handschoenen... voor de havenarbeiders in Rotterdam. En toen was er weinig vertier in de haven in die tijd. En vele schepen lagen op en er werden geen nieuwe schepen gebouwd. En toen ging zijn zaak, die ging ook heel slecht. Dus toen die stierf, is mijn moeder achtergebleven... eigenlijk zonder enig geld en met schulden. En ze had 3 kinderen. Ik was 13 en mijn zusters waren... respectievelijk 12 en 11. Dus dat waren moeilijke omstandigheden voor haar. En hoewel mijn moeders familie er niet slecht aan toe waren... toch hadden ze niet genoeg geld om ons er ook nog bij te nemen. Maar gelukkig had mijn vader een zuster... die woonde in Caïro in Egypte... En die was getrouwd met een hele rijke bankier. En toen heeft die zuster gezegd dat ze voor mijn opvoeding wilde zorgen. En die heeft mij toen... Maar dan moest ik dan naar Egypte komen en daar bij hun wonen. En toen heeft mijn moeder dat... Die wilde dat natuurlijk eerst niet. Maar toen heeft ze het toch gedaan... En toen ben ik op 13-jarige leeftijd... ik was dat toen in de eerste klas van het gymnasium in Den Haag... ben ik naar Egypte gegaan. Wilde u dat zelf ook? Ja, ik wilde het. Aan de ene kant wilde ik het wel, aan de andere kant wilde ik het niet. Want ik voelde me altijd erg thuis in Nederland. En ik was erg gehecht aan mijn Nederlandse familie, aan mijn grootmoeder, mijn tantes en zo. Maar aan de andere kant voelde ik me toch wel erg aangetrokken door het avontuur om daar naar het oosten te gaan. En ik ben dan toch wel met plezier gegaan. George Blake voelt zich thuis in Cairo. Hij volgt lessen op de Engelse en de Franse school. En door zijn twee Egyptische neven raakt hij politiek bewust. Dat was natuurlijk heel interessant en daar heb ik goed talen geleerd. En dat was een heel intellectueel ook omgeving. En ik had daar twee neven. Die waren 10 jaar ouder dan ik. En dat waren zonen van een rijke bankier. Maar die zelf hadden erg linkse ideeën. En die voelden eigenlijk, die zagen hoe ze zelf leefden in luxe en overvloed. En daar zagen ze de Egyptische fellahin, de Egyptische boeren die heel arm waren en die het heel moeilijk hadden. En daar voelden ze, elke keer hadden ze een soort van schuldbesef. En die werden communist. En vooral de jongste zoon, die was 10 jaar ouder dan ik. Was een hele fanatieke communist. En die werd later ook een van de oprichters van de Communistische Partij van Egypte. Want wij waren een hele internationale familie. Ik was een Engelse onderdaan. Mijn oom en tante waren Italiaanse onderdanen. Eén neef was Frans, de andere neef was Egyptisch. Een tante van mij was nog Turks. Dus het was een hele internationale familie. Maar ze spraken allemaal Frans. En natuurlijk wat het belangrijkste was voor hun allemaal was dat ze familie van elkaar waren. Ja. En ze hebben mij heel lief opgenomen en heel goed voor mij gezorgd. En ik geloof dat ergens mijn oom, die was blind. Mijn oom die was blind. Die was als kind door een kindermeisje. Die was hadden ze hem laten vallen. Had ze hem laten vallen. En toen heeft hij meningitis gekregen en is hij blind geworden. Dus die was blind voor zijn hele leven. Maar zijn zoons, die communist waren, die wilden niet in die zaak. Die wilden geen bankiers worden. En toen hoopte hij, geloof ik, dat ik later in zijn zaak zou komen. Maar ik had toen hele andere ideeën. Ik was vrij godsdienstig. En ik wilde eigenlijk dominee worden. Dus teruggaan naar Nederland en daar dominee worden. Dat wilde ik graag. Ik was minder vrijzinnig dan mijn familie. Ik was meer hervormd en meer Calvinist in mijn opvattingen. Toen mijn hoop was dat ik dominee zou kunnen worden. En daardoor, ik kwam erg onder de invloed van mijn neef. Dat was een hele beminnelijke jonge man, heel aantrekkelijk. Heel knap om te zien. Die natuurlijk probeerde mij zijn communistische inzichten ook in te stillen. Maar ik begreep het wel. Ik was het ook wel helemaal met hem eens in vele dingen. Maar wat ik niet verteren kon, was het feit van die haat tegen de godsdienst. En de vervolging van priesters en kloosterlingen. En vooral omdat in de tijd van de Spaanse oorlog. En toen hoorde je dan van de vervolgingen van priesters en nonnen. En dat stuitte mij tegen de borst. En daarom wilde ik die inzichten niet aannemen. Maar later bleek het toch, na vele jaren, dat veel wat hij mij gezegd heeft en verteld heeft en met mij gedebatteerd heeft, dat dat toen toch ergens diep in mijn onderbewustzijn gebleven is. En dat dat toch wel een belangrijke rol gespeeld heeft in mijn beslissing vele, vele jaren later om over te gaan tot het communisme. Iedere zomer gaat de jonge Bleek naar Nederland. Als in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, blijft hij in Rotterdam bij zijn grootmoeder wonen. Daar is hij ook als in mei 1940 Rotterdam door bommen wordt geteisterd. Toen zei ze door de radio dat je moest een pan of een tijltje op je hoofd doen. En toen zaten we net te eten met mijn tante. Dus je had de pannen bij de hand? Toen begonnen ze, werd het luchtalarm en toen kwamen die vliegtuigen overvliegen. En toen zaten wij met een pannetje of een tijltje op ons hoofd, zaten we onder de tafel. Terwijl dat bombardement. Maar ja, dat was natuurlijk erg treurig en erg moeilijk. Maar toen was dan, de volgende dag was de oorlog afgelopen. En toen, na een paar dagen, kon je weer vrij bewegen. Dus ben ik op de fiets naar Den Haag gegaan om mijn moeder en zusters te bezoeken. En toen kwam ik thuis en toen was daar niemand. En die waren naar Engeland vertrokken. Want mijn moeder en zusters die hadden de Engelse nationaliteit. En het Engelse consulaat had ze aangeraden weg te gaan. En toen zei hij, ja, maar mijn zoon die zit in Rotterdam. En toen zeggen ze, ja, maar die zal ook wel gewaarschuwd zijn en die zal ook wel weg zijn, dus die zal u dan wel ontmoeten. Dus toen heeft ze toch besloten, en vooral omdat mijn zusters, die waren zo 16, 17... en ze wisten natuurlijk niet wat die Duitse soldaten, daar werd allemaal mogelijke verschrikkingen van verwacht. Toen zijn ze naar Engeland gegaan. Nou, en achtergebleven in Nederland. Voelde je zich niet in de steek gelaten? Nee, dat voelde ik me niet. U begreep het wel. Ik begreep het wel. En misschien, weet u wel, het eigenaardige op dat ogenblik voelde ik dat ik moest eigenlijk toch bij mijn grootmoeder blijven en bij mijn tante. En dat ik Nederland niet in de steek wilde laten. Dat gevoel had ik toch ook erg op dat ogenblik. Later bleek het dat het niet het juiste gevoel was geweest. Maar dat had ik op het ogenblik. U weet wel, er waren het in die dagen ook veel mensen die het niet eens waren met het feit dat de koningin en de regering weggegaan waren. Maar dat bleek toch wel de juiste beslissing te zijn geweest. Maar op dat ogenblik voelde ik tenminste dat ik moest in Nederland blijven. U was ook oranje gezind? Ja, ik was oranje gezind. Ja, ik was oranje gezind. En dat was eigenlijk, het is eigenlijk allemaal achteraf eigenaardig. Maar waarom was ik eigenlijk meer calvinistisch dan remonstrants? Hoewel, zoals ik zeg, mijn familie waren remonstranten. Omdat ik erg oranje gezind was. En ik een grote bewondering had voor Willem de Zwijger. En de oorlog en de tijd van het 12-jarig bestand en de strijd tussen de remonstranten en de Calvinisten. En Oranje, prins Maurits, stond toen aan de kant van de Calvinisten. En daarom stond ik ook aan de kant van de Calvinisten. Begrijp je wel? Hoewel ik toen nog niet heel goed begreep wat nou het verschil was tussen remonstranten en hervormden of gereformeerden. En wat nou eigenlijk de voorbestemming was of voorbeschikking was, dat wist ik eigenlijk natuurlijk niet goed op die leeftijd. Dat weet ik nu wel heel goed. Want eigenlijk ben ik nog steeds Calvinist gebleven in die zin dat ik nog steeds in de voorbeschikking geloof. Ik geloof dat alles wat er gebeurt, dat kan niet anders zijn dan het is. Maar goed. En u kende de Nederlandse geschiedenis, blijkbaar. En ik kende heel goed, want ik had altijd een 9 voor geschiedenis op school. En soms wist ik meer dan de onderwijzer over Nederland. Want ik las altijd veel geschiedenisboeken. En ik was erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dat ben ik trouwens nog. En daarvoor kende ik de Nederlandse geschiedenis heel goed. Dus dat was dan ook een van de redenen waarom ik was erg oranje gezind. Omdat hij officieel Brits onderdaan is, wordt Blake geïnterneerd in kamp Schorl. 3 weken zit hij vast. Als de oorlogshandelingen in Frankrijk ten einde zijn en het land bezet is, en de Duitsers ervan overtuigd zijn dat ze ook Engeland spoedig zullen veroveren, worden de meeste Franse en Engelse gevangenen vrijgelaten. Ook Blake. Nou, en toen ben ik dus vrijgelaten en ben ik weer teruggegaan naar mijn oom in Warnsveld. Maar de oorlog ging door, Engeland werd niet veroverd. En in november zou ik 18 worden. Dus weer van dienstplichtige leeftijd. Ja. En toen moest ik dus onderduiken, want anders zouden de Duitsers weer komen om me op te pakken. Tenminste, dat was aan te nemen. En we hadden een goede buurman, die was de gemeentesecretaris van Warnsveld. En die heeft mij toen een echt, maar vals, persoonsbewijs gegeven in een andere naam. En toen ben ik dus eigenlijk ondergedoken. Die heeft mij een persoonsbewijs gegeven. En toen heeft mijn oom, die kende natuurlijk veel boeren in de omgeving, in de Achterhoek. En die heeft mij toen bij een boer ondergebracht, waar ik toen woonde, in Hummelo. En ik hielp een beetje op de boerderij, maar mijn oom betaalde de kost en alles. Dus ik hoefde niet te werken. Ik leidde eigenlijk al van meet af aan toen een illegaal leven. En natuurlijk toen begon de Nederlandse ondergrondse beweging begon. En al de mensen die ik kende, die waren natuurlijk fel anti-Duits. En ik was ook tenslotte een Engelse onderdaan en dat speelde ook een rol. En ik had ook Joods bloed, dat speelde ook een rol. Dus, maar niet dat ik me Joods voelde, dat ik bang was dat ik opgepakt zou worden. Dat had ik helemaal niet. Maar natuurlijk wel de haat voor de Duitsers. En natuurlijk niet zozeer misschien voor de Duitsers als voor de nazi's. En toen dacht ik dat ik zou mijn tijd heel goed kunnen besteden om mee te werken in een ondergrondse beweging. En ik kende heel goed in Zutphen dominee Pat. Dat was een hele bekende dominee in Zutphen. Een man met hele vrijzinnige ideeën. Een beetje een rode dominee, geloof ik. Een beetje een rode dominee, ja. Hoewel ik dat toen niet zozeer wist, maar dat was hij wel. En dan kende ik ook een meneer Jacob Kramer. Die was ook verbonden met Vrij Nederland. En toen ben ik door die mensen dan aanbevolen aan een man die ik verder niet kende, alleen maar met de naam Max, en die ik assisteerde door Nederland te reizen met ondergrondse pamfletten en tijdschriftblaadjes en ook mededelingen. En ik zag nogal erg jong uit voor mijn leeftijd. Dus ik had een aktentas bij me en ik zag eruit als een scholier. Korte broek nog? En nou, of tenminste, zo'n droeg je in die dagen. Plus voor, ja, zoiets. En dus toen reisde ik door Nederland naar die verschillende adressen. En werkte dus eigenlijk voor een ondergrondse beweging. Vrij Nederland. En dat heb ik zo gedaan voor 2 jaar. Maar ik had natuurlijk, ik wilde meer doen. Ik wilde ik wilde agent worden voor de Engelsen, begrijp je? En daarom dacht ik, nou moet ik naar Engeland en daar moet ik dan opgeleid worden. En dan kunnen ze me terugsturen. Ook als iemand die weet wat hij doen moet en die niet zomaar dingen rondbrengt, maar die werkelijk iets organiseert. Was dat geen grote overstap, van dominee naar agent? Nou ja, dat was toen de oorlog. Ja. Toen was de oorlog, toen was alle ideeën. Ik was nog niet helemaal het idee van dominee vergeten. Nee, want ik ben toen bevestigd in dat jaar in de Nederlands Hervormde Kerk in Hummelo. En er was ook een plan. Want soms in het leven heb je 2 plannen. Want als het ene niet doorgaat, dan kan je het andere doen. Dan wilde ik een dominee, een bekende dominee, die ik dan zou assisteren. Hij was een oude man. En om dan in zijn werk te helpen... dat was ergens in de Achterhoek. Ik ben vergeten precies de plaats waar dat was. En dat had ik al met hem besproken. Maar toen kwam de mogelijkheid op om naar Engeland te gaan. Ik had al veel mogelijkheden. Eerst om met een bootje over de Noordzee. Maar dat was heel erg moeilijk en dat was haast niet mogelijk om dat te doen. Maar toen kwam dan het plan op om via België en Frankrijk naar Zwitserland bijvoorbeeld te gaan. Enfin, door mijn betrekkingen met die ondergrondse beweging kwam ik dan met iemand in contact in Zundert. En meneer De Bie, die was kweker in Zundert. En toen bleek het dat die ondergrondse beweging, die lijn die dan naar Zwitserland liep, dat ging niet door, of die wilde me niet meenemen. Want ik was niemand, ik was maar een jongen. En die lijnen die waren bestemd voor Engelse vliegers en mensen die iets konden presteren. En ik was zomaar een schooljongen eigenlijk. Dus mij hadden ze eigenlijk niet zo hard nodig. Maar u wilde naar Engeland om agent te worden? Ik wilde naar Engeland om agent te worden. En natuurlijk, maar ik moet eerlijk zijn, er was natuurlijk het idee dat ik ook mijn moeder en mijn zusters weer daar zou zien. Maar zoals bij vele Nederlandse jongens in die tijd, het idee om naar Engeland te gaan, dat stond voorop, als het mogelijk was. En het avontuurlijke sprak mij? En het avontuurlijke, dat sprak mij natuurlijk erg aan. Dat heeft me eigenlijk mijn hele leven aangesproken. Anders zou ik hier niet gezeten hebben. Nee, dat moet je ook eerlijk zeggen. Maar, dus toen... toen ging die officiële lijn, of dat ging dan niet door. Maar toen, die meneer De Bie, die had de twee jongere zusters. En die hebben mij toen over de grens geloodst. De Nederlands-Belgische grens, naar een tante gebracht in Antwerpen. En die tante die kende weer een Dominicaanse monnik in Leuven. En daar ben ik toen heen gegaan. En die heeft me een adres gegeven van een Dominicaanse monnik in Parijs. En toen ben ik dan op de trein gestapt naar Parijs, omdat men had mij gezegd dat je kon van België naar Frankrijk. Daar was geen grens, want dat was één militair gebied. Maar dat was niet zo, want op de trein werd ik door twee Duitse veldgendarmen aangehouden en naar mijn papieren gevraagd. En ik had een Belgisch pasje gekregen, een vals pasje. Dus dat heb ik gegeven, heb ik ze laten zien. En toen zeiden ze, we moesten die trein verder nog doorzoeken. Dus toen zeiden ze, dan moet je bij ons komen. Want ze hadden mijn papieren afgenomen. Dus toen moet je bij ons komen. Nou, toen dacht ik ga natuurlijk niet naar jullie toe. Dus, zodra die trein die stopte in Bergen, heette die stad, geloof ik. Mons, hè? Bergen heette die. Daar stopte die trein. En zodra die trein langzamer begon te rijden, ben ik uit die trein gesprongen en vlug het perron afgelopen. En toen ben ik de stad uitgelopen. En ik dacht dat ik eigenlijk in de richting van de... ergens van de Franse grens ging. Ja, en toen ben ik... toen wist ik eigenlijk niet precies waar ik was. En toen ben ik dan maar weer naar een kerk gegaan. En daar was die pastoor. En toen heb ik gezegd dat ik was een Engelse vlieger. Dat was niet waar, maar ik was wel Engels, maar ik was geen vlieger. En toen ben ik naar die pastoor gegaan. En die heeft mij dan gezegd hoe ik dan naar de Franse grens moest komen. Er was een trammetje dat liep van dat dorp naar de Franse grens. En toen heb ik dat trammetje genomen en toen ben ik daar aangekomen. En daar waren douane, Belgische douane. En toen dacht ik, wat zal ik nou doen? Toen heb ik er maar op gewaagd. En toen ben ik naar die douane gegaan en toen heb ik gezegd... toen wilden ze mijn papieren zien, maar ik had geen papieren meer. Toen zeiden ze... toen zei ik, ik ben een Engelse vlieger. En ik ben op weg naar Engeland. En toen zei hij me, dat had je ons ineens moeten zeggen, kom maar mee. En toen hebben ze me daarmee naar huis genomen. En toen hebben ze me een prachtig maal gegeven. Dat was al 's avonds. Toen hebben ze me naar een boerderij gebracht waar ik die nacht geslapen heb. En de volgende dag kwam er een Franse douane. Nee, toen hebben ze me zelf naar de Franse grens gebracht en overhandigd aan een Franse douane, een bekende van hun. En die heeft mij toen naar de... die stad heette geloof ik Maubeuge. Ik herinner me niet precies meer. Die heeft mij daar, die heeft mij toen naar op het station gebracht. En toen ben ik naar Parijs gegaan. Blake krijgt onderdak in een klooster en vertrekt naar een onderduikadres in Dijon. Daar blijkt hij niet welkom te zijn en hij keert terug naar Parijs. Bijna 2 maanden woont hij bij kennissen die hem vervolgens met behulp van een passeur over de demarcatielijn loodsen naar Lyon. En toen heb ik kennis gemaakt met de Amerikaanse consul in Lyon. En die behartigde de Engelse belangen. En ik had mijn Engelse paspoort in een stuk brood verborgen. Dus dat heb ik overal met me meegenomen. Want dat kan ik natuurlijk niet laten zien. Maar dat had ik als een stuk brood in mijn tas. Je had geen honger? En, ik had geen honger. Dat brood dus heb ik af en toe moeten vernieuwen. Maar, dus toen heb ik dan mijn Engelse paspoort laten zien. En toen... ik was toen al 18. En toen zei die... ik zal je een papiertje geven dat je 16 bent. En dan zullen we je door de Franse autoriteiten... dat je een officieel uitreisvisa krijgt om dan naar Spanje te gaan en van daar naar Portugal, naar Engeland. Als minderjarige. Niet van dienstplichtige leeftijd. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En toen moest ik wonen in wat ze noemden Résidence Forcée. Dat was in ergens in een klein plaatsje bij Grenoble. En daar moest ik wonen in dat plaatsje, dan mocht ik niet weg. Ik mocht wel naar Grenoble om daar te gaan eten en zo. Maar ik moest daar blijven. Totdat ik mijn uitreisvisum kreeg. Nou, en terwijl ik daar op dat uitreisvisum wachtte... waren inmiddels de geallieerden in Noord-Afrika geland. En toen zijn de Duitsers onmiddellijk heel Frankrijk binnengetrokken. Zuid-Frankrijk binnengetrokken. Dus toen zat ik weer onder de Duitsers. Ik dacht dat ik ze kwijt was. En toen zat ik er weer onder. Was u al die tijd niet bang? Bang waarvan? Nou, gewoon jonge die vanuit Nederland zo door Frankrijk en Spanje trekt. Bang voor wie? Voor de Engelsen? Of voor wie? Nou, voor wie dan ook. Ja, voor de Duitsers. Nee, nou ja, die druk van de Duitsers. Maar daar had ik al twee jaar onder geleefd. Ja. Niet waar? Daar word je ook aan gewend. Ja, bang ben je misschien de hele tijd. Ik weet het niet. Natuurlijk, iedere keer als je de grens overgaat, dan ben je bang. vanzelfsprekend. En als je zo leeft op illegale voet, dan ben je ook bang dat je... Dat je maar het is later, net zoals later met mijn spionagewerk... Als je de hele tijd... Je kan niet de hele tijd bang zijn, want dan kan je niks doen. Dus je raakt er ook aan gewend om bang te zijn, zou ik maar zeggen. Begrijp je wel? Dus dat wordt dan, dat is dan een deel van je leven. Daar denk je dan niet meer aan. En als jonge man, misschien ben je dan ook minder bang dan je misschien later bent. Dat weet ik niet. In ieder geval, of je nou bang bent of niet bang bent, dat verandert niks aan de situatie. Voor het te laat is, pakt Blake zijn biezen. Wordt door de ondergrondse over de Spaanse grens geloodst. Wordt gearresteerd en opgesloten in het kamp Mirando del Ebro. Als hij wordt vrijgelaten, weet hij te ontkomen naar Gibraltar. Vanwaar hij met een Brits schip naar Engeland wordt overgebracht. En daar vindt hij zijn moeder weer. Mijn moeder die had kennissen onder de Nederlandse regering... mensen die voor de Nederlandse regering werkten. Mensen die ze nog kenden uit Den Haag. Die waren ook naar Nederland, naar Engeland vertrokken. En toen heb ik een tijdje gewerkt voor het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Als een kantoorbediende in Londen. En toen heb ik door die vriend daar in die Engelse regering heb ik wel gezegd dat ik zou graag... weer agent worden. Ik zou graag teruggestuurd worden naar Nederland. En die zei, nee, dat moet je helemaal uit je hoofd zetten. Dat is onzin, dat is vreselijk, dat moet je niet doen. En van die wilde geen medewerking geven daartoe. Waarschijnlijk ten opzichte van mijn moeder wilde die dat niet doen. Die heeft dat niet gedaan. Maar toen werd ik maar niet opgeroepen. En toen dacht ik, ja, ik wilde hier niet maar de hele tijd als hier op kantoor bediende. Want ik zat daar met 2, 3, 4 meisjes. Dat was natuurlijk wel aangenaam. Maar ik voelde toch dat ik niet naar Engeland gekomen was. Om daar op het Nederlandse ministerie van Economische Zaken te zitten. Met 4 meisjes. Dus toen heb ik me dan opgegeven vrijwillig voor de Engelse marine. En daar ben ik toen aangenomen. En toen ben ik naar een marinekamp in Portsmouth. En toen kreeg ik dan opleiding voor marineofficier. Die opleiding heb ik goed doorlopen. En toen werd ik in mei 1943... Ik kwam in januari 1943 in Engeland aan... En in mei 1944 werd ik dan luitenant bij de Engelse marine. Maar kijk, als je nou probeert bij een geheime dienst te komen... dan kom je daar nooit in. Niet waar? Ze nemen niet mensen die zeggen... ik wil graag bij de geheime dienst werken. Die nemen ze eenvoudig. Je wordt niet te graag. Maar dat heb ik al gauw begrepen. Dat ik moest dat niet doen. Dus dat heb ik toen niet verder geprobeerd. Maar toen we dan afgestudeerd waren, die opleiding... toen kwam er een man van de Engelse admiraliteit... en die kwam ons vertellen... Waar we konden dienen. Op kruisers, op slagschepen, op onderzeeboten... en alle mogelijke andere schepen. En toen, aan het eind van zijn betoog, zei hij... En dan is er nog een speciale dienst. Daar kan ik jullie niks over vertellen. De mensen die zich daarvoor inschrijven, daar horen we nooit meer iets van... En ik dacht, dat is wat ik nodig heb. Dat zijn vast agenten om op de Europese kust afgezet te worden. Dus toen heb ik daar mijn naam voor neergezet. Even onderbreken, waarom was het voor u niet voldoende om op een van die kruisers... Ik wilde toch dat idee dat ik wilde terug naar Nederland als agent. Dat zat er nog steeds bij me in, begrijp je wel? En ik dacht, als ik het niet krijg, dan krijg ik het niet. Dan sturen ze me naar een kruiser. Niet iedereen die precies wat je op dat lijstje zette, dat kreeg je natuurlijk niet. Maar ze probeerden wel iemand die nou op een kruiser wilde dienen... niet op een onderzeeboot te zetten of omgekeerd. Dus toen kwam ik, toen ging ik met een paar dagen met verlof bij mijn moeder. En toen kreeg ik een briefje van de admiraliteit dat ik moest me melden bij het hoofdkwartier van de onderzeedienst in Portsmouth. Toen dacht ik, onderzeedienst, daar heb ik helemaal geen zin in, onderzee. Maar ja, ik had mijn naam neergezet. Dus toen kwam ik daar aan. En toen bleek het dat ik mijn naam neergezet had voor 2 mans onderzeeboten. Dat zijn van die kleine onderzeeboten. Die moesten dan een vijandelijke haven binnenvaren. Dat was dan meestal een net. Dat moest dan doorgesneden worden. En dan moest je daar naar binnen. En dan moest je een bom plaatsen onder een vijandelijk zeeschip. En dat was dan het idee. Maar nu was het zo dat we hadden onze opleiding die was onder water. Want we moesten eerst leren duiken. Met duikerspak en zo allemaal. En toen moesten we, dat was allemaal op de haven van, in de haven van Portsmouth. Dat was natuurlijk vreselijk eentonig, want daar was helemaal geen interessante fauna of zoiets onder water. Dat was gewoon slijk en modder en zand. En het water was, je was net hoe je in een mist liep de hele tijd. Maar daar moest je dan op een zeker punt moest je duiken beneden de 30 vademen, geloof ik, was het. Ik herinner me niet precies meer. Maar in ieder geval, zekere mensen krijgen dan wat ze noemen zuurstofvergiftiging. Omdat je zuurstof ademt door die dingen. En onder de druk verandert die zuurstof wat. En dan mensen die daaraan lijden, die verliezen dan hun bewustzijn. En die zijn dan natuurlijk niet, kunnen dat werk dan niet meer doen. En gelukkigerwijze verloor ik mijn bewustzijn. Ja, ik was natuurlijk aan een lijn verbonden. Ja. Dus ik werd opgehaald op tijd, vanzelfsprekend. Dus ik was toen niet meer voor die dienst geschikt. Een Engelse officier geeft Blake opdracht om naar Londen te gaan. Hij wordt in een huis in Westminster ondervraagd. Vertelt zijn levensverhaal en krijgt opdracht zich te melden op een hem onbekend adres. En toen kwam ik daar 's ochtends aan. En toen werd ik in een kamer gebracht. Daar was een kolonel van de mariniers. Van de Engelse mariniers. En ik dacht natuurlijk steeds dat allemaal voor de admiraliteit was. Voor de Engelse marine. En toen vertelde die me dat ik aangenomen was bij de Engelse geheime dienst. Nou, dat was natuurlijk een hele verrassing voor me. Je sprong een gat in de lucht. En toen dacht ik, nou ben ik bij de Engelse geheime dienst. Nou zullen ze me als agent naar Nederland sturen. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Want er was een overeenkomst gesloten tussen de Engelse en de Nederlandse regering dat de Engelsen zouden geen Engelse onderdanen naar Nederland sturen. Zodat ze niet verwikkeld zouden worden in de Nederlandse binnenlandse politiek. Want al die ondergrondse bewegingen waren ook verbonden met verschillende politieke partijen en zo. En daar wilden ze, dat wilden ze niet doen. Dus die Engelsen, de Engelsen die namen alleen de opleiding van de agenten op zich. Maar de agenten zelf werden gerecruiteerd en verzonden door de Nederlandse dienst. Dus ik als Engels onderdaan en Engelse marineofficier, ik kon niet als agent gaan. Maar ik had toch een. Hoe zou je dat noemen? Een begeleidingsofficier. Eerst moest ik leren om uit een vliegtuig te springen. En met een parachute. Eén week was ik onder zee. Zat ik in de haven van Portsmouth. En 2 weken later sprong ik uit een vliegtuig. Maar ik had nooit in mijn leven gevlogen. Voor die tijd had ik nooit gevlogen. Dus de eerste keer dat ik vloog, moest ik ook uit een vliegtuig springen. Maar toen ik dan geland was, had ik natuurlijk een reusachtig gevoel. En Toen heb ik daar die opleiding gehad. Je moest over water springen, want in Nederland veel water. Dus je moest ook leren neer te komen in water. Maar dat hoefde mij niet. Maar ik moest met die Nederlandse jongens moest ik begeleiden. Ja, ja. Dus overal waar die heen gingen, moest ik met ze mee. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. En als ze dan naar een vliegveld gingen om weggestuurd te worden naar Nederland, dan ging ik met ze mee en dan moest ik kijken dat ze geen Engelse bioscoopkaartjes in hun zak hadden of bus, begrijp je wel? En dat alles in orde was en dat hun papieren in orde waren en alles en zo. Dus ik heb veel agenten, jonge agenten, gekend. Maar... En was u jaloers dat zij wel konden en u nou niet? Ja... Aan de ene kant was ik jaloers, aan de andere kant... wat zal ik zeggen? Ik weet het niet. Toen begon ik me een beetje meer te zien hoe dat allemaal toeging. Dus ik dacht, misschien is het achteraf wel goed dat ik geen agent ben. Maar toen kwam het zo. Kijk, wij kregen die Nederlandse dienst die zond die agenten uit naar Nederlandse ondergrondse bewegingen in verschillende landen. Dat waren dan altijd een hoofdagent, zou ik maar zeggen, en een telegrafist. En die zelf zonden dan hun berichten, want al die ondergrondse bewegingen hadden, zoals u al eerder zei, hun eigen inlichtingendienstjes, die dan inlichtingen verzamelden over de Duitsers en over de toestand in Nederland en in het algemeen. En die zonden dat dan naar Engeland. En dat kwam dan aan bij de Engelse dienst. En dan werd dat materieel, dat werd dan doorgegeven aan de Nederlandse dienst. Maar de Engelsen die verwerkten het zelf natuurlijk ook. Maar die berichten, die werden vaak onder druk, onder moeilijke omstandigheden verzonden. De weersomstandigheden waren soms slecht. En die telegrammen die we kregen uit Nederland, die waren soms heel ernstig verminkt. En je moest heel goed Nederlands kennen om daar wat... Het was eigenlijk zo'n kruiswoord. Ja. Je moest die eigenlijk om heel goed Nederlands kennen om te denken, ja, dat moet dat betekenen en zo. En omdat ik natuurlijk in dat... Dat was maar een betrekkelijk klein bureau van die Engelse, van die Nederlandse afdeling in de Engelse dienst. Dat waren maar 4 of 5 mensen. Was ik degene die het beste Nederlands sprak. Want toen sprak ik natuurlijk nog veel beter dan nu. Want toen was ik nog wel pas uit Nederland en mijn school af en zo. En dus. Dus toen vonden ze dat het veel beter was als ik in plaats van die agenten te begeleiden, als ik daar zat en die telegrammen herstelde als het ware. Het was dus niet decoderen, maar dat was... Het was herstellen. Ze waren al gecodeerd, ze waren gedecodeerd. Mm-hmm. Maar toch waren ze vaak zwaar verminkt. Niet altijd, maar vaak. Dus dan moest ik proberen daar te herstellen, zoveel mogelijk als het ging. En dat heb ik toen ook gedaan. Toen heb ik daar veel gewerkt. En 's nachts vaak opgeroepen en alle mogelijke... interessante, want het was de laatste winter van de oorlog. En ook toen met de landing van Arnhem heb ik bijvoorbeeld, het was op een zondag, heb ik het telegram verstuurd naar de Nederlandse ondergrondse om zich daar klaar te houden voor de Engelse parachutisten die neer zouden komen en om die elke mogelijke assistentie te verlenen en zo. Dus dat was heel interessant. Wat voor soort tekst is dat dan? Zo'n tekst, nou, ik herinner me niet meer, maar dat was een korte tekst die al afgesproken was. En die zou eenvoudig op een gegeven ogenblik kreeg een telefoontje dat die tekst moest verzonden worden. En dat heb ik toen gedaan. Enkele dagen na de bevrijding vertrekt George Blake voor de Britse geheime dienst met een Engels oorlogsschip naar Nederland. In een villa in Wassenaar wordt hij geacht zaken van de Engelse en Nederlandse inlichtingendienst af te wikkelen. Er waren veel agenten waren doodgeschoten door de Duitsers, die hun familie moesten verzorgd worden. Dan waren er een heleboel die in het leven gebleven zijn en die hoge Engelse onderscheidingen kregen. Afgezien van de Nederlandse onderscheidingen, er waren vele die kregen de Willemsorde en zo. En ik moest toen omdat ik hun dossiers had, moest ik daar die oorkonde samenstellen op grond waarvan die Engelse onderscheidingen verleend werden. Dat moest ik dan doen en naar Engeland sturen. En dat was eigenlijk mijn hoofdtaak in Nederland toen aan het begin van de oorlog. Aan het eind van de oorlog. Maar moest u veel snuffelen? Moest u veel antecedenten onderzoeken? Ja, ik moest nakijken en wat ze gedaan hadden. En dat moest ik dan zo mooi opschrijven. Dat hoorde ik dat. Iemand heeft me toen laten zien hoe je dat doen moest. En dat ging mij wel goed van de hand. Toen heb ik die oorkonden geschreven, die dan naar de Engeland gestuurd werden en daardoor de desbetreffende commissie onderzocht werden. En dan kregen ze die onderscheiding. Afgezien van de Nederlandse onderscheidingen die ze kregen. En dat was natuurlijk eigenlijk een dolle zomer, die zomer van 1945. Toen was iedereen die... Qua feest. Dat was voortdurend feest hier. En u ook. En ik ook, vanzelfsprekend. Ja. Maar toen liep dat dan toch ten einde in de herfst. En toen ben ik dan weer terug naar Engeland gegaan. Wil je nou weten hoe dit verhaal afloopt? Luister dan naar de tweede aflevering van George Blake, Meesterspion, in je favoriete podcast-app of op onze website. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. Cause I'm komende week zou ze 38 geworden zijn, maar dat heeft ze nooit mogen halen, want zij zou altijd de leeftijd van 27 blijven behouden. Je hoorde Amy Winehouse met Stronger Than Me. Ja, blijf luisteren naar Focus, want zometeen hoor je alles over vogelspotten. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Het is 3 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De oproep, die onder meer werd gedaan door de Waddenvereniging, behaalde een grote meerderheid op het congres in Marseille. Volgens de vereniging gebeurde het niet eerder dat overheden uit de hele wereld Nederland op deze manier hebben aangesproken op de gaswinning in het kwetsbare natuurgebied. De organisatie telt ruim 1400 leden, zoals overheden en natuur- en milieubeschermingsorganisaties. Het ministerie van Economische Zaken is voorstander van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Alle Amerikaanse medewerkers van de federale overheid moeten zich verplicht laten vaccineren. Dat is een van de nieuwe coronamaatregelen die president Biden heeft aangekondigd. Ook het personeel van bedrijven waar meer dan 100 mensen werken moet zich verplicht laten vaccineren of wekelijks laten testen. Voor de 17 miljoen medewerkers van zorginstellingen die deelnemen aan de zogeheten Medicare en Medicaid-programma's is testen geen optie. Zij moeten allemaal een prik nemen. De nieuwe maatregelen gaan gelden voor meer dan 100 miljoen Amerikanen. Voor wie zich niet binnen 75 dagen laat vaccineren, dreigt in het uiterste geval ontslag. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft, kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Kamer dat ze een ontheffing heeft aangevraagd voor de trucks, zodat ze alsnog in gebruik kunnen worden genomen. Natuurkundigen van de TU Eindhoven hebben de Nobelprijs gewonnen met een onderzoek naar het gedrag van voetgangers in mensenmassa's. De twee onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand van elkaar houden om botsingen te voorkomen. De Nobelprijzen, een soort alternatieve Nobelprijzen, zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Het gaat om echte onderzoeken die gepubliceerd moeten zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Het weer, morgen afwisselend zon en wolkenvelden en kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ik ben Lisa Konings en dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En we beginnen in de natuur, want in de Vogelspodcast neemt wereldkampioen vogelkijker Arjen Dwarshuis zijn jeugdvriend Gisbert van Balen mee op vogelavontuur. En in deze aflevering hoor je hun jacht op de blauwborst. En aansluitend interviewt Parel radio-host Stef Visjager de makers, terwijl ze mee mag op zoek naar de Siberische taling. Maar vogelen blijkt nog niet zo eenvoudig voor een visjager. Mijn voorspelling is dat jij helemaal lijp wordt als je een blauwborst ziet. Oh, ja, yes! Nou, hey, daar gaat wat. Dat is hem. Dat is hem? Ja. Yes. Misschien kan ik hem nog zien eerder dan Arjan. Holy shit. Oh, dit is echt waanzinnig. Arjan, waar heb je me nu naartoe genomen? Nou, ik denk dat we eerst moeten beginnen bij het waarom ik je hier naartoe heb genomen. Tuurlijk. Het is de hele week was het koud weer en ellendig. En nu is de wind gedraaid richting het zuiden eergisteren. Is er een warme stroming vanuit het mediterrane gebied onze kant op gekomen. En echt de voorjaarssoorten zijn gewoon volle bak binnengekomen. Vannacht eigenlijk. Echt? Ja, dat is het meest gelukkige moment van het jaar voor de vogelaar. Dat is nu. Maar dat is dus altijd wel een beetje gissen wanneer dat komt. Zie je dat aankomen op radars of zo? Ja, ja, als vogelaar ben je echt een soort weerman ook. Dus ik ben eigenlijk, dat heb je wel eens gezien. Ik zit dan, als jij me een of ander verhaal aan het vertellen bent, zit ik vaak windguru en windfinder te verversen de hele tijd. En op waarneming.nl te kijken. En dan dwaal ik wel eens af. Nee, ik zit de hele tijd dus, te kijken naar wat doet het weer? Waar gaat die wind naartoe? En zo probeer ik een beetje in te schatten wanneer ik naar buiten moet gaan. Maar ik ben iedere dag buiten, dat niet van. Maar wanneer ik meer kans heb om iets leuks te zien. Maar gisteravond dus, toen kreeg je de melding of je zat te kijken en toen dacht je, yes, ze komen binnen. Ik zag het eigenlijk vanaf vorige week zag ik het al aankomen, weet je wel. En er zaten dan, het gonst ook al een beetje in de wandelgangen. Dus ik zat al met mijn beste vogelmaatjes te appen van, ik denk dat volgende week de eerste zwaluwen misschien die eerste dit en dat gaan zien. En ga je dan ook ergens heen om dat te zien? Om ze binnen te zien komen? Of, Nou, ik moest bijvoorbeeld zowel gisterochtend als vanmorgen moest ik gidsen. Dus dan was ik automatisch op een goede plek. Dus eergisteren was ik waar we nu zijn, namelijk het Schinkelbos. En wat gaan we zien? Nou, wat ik daar eergisteren zag, heerlijk weer, is de mooiste vogel van Nederland. De blauwborst. En die gaan we zoeken nu. Geen idee, maar het klinkt mooi. Nou, een roodborst is echt een heel saai vogeltje vergeleken met de blauwborst. Terwijl ik die al leuk vind om te zien. Ik ben gewoon heel benieuwd, want ik heb jouw reactie gezien bij die slechtvalken, de gutto en die snippen. Maar ik denk dat die blauwborst, dat je misschien wel ter aarde gaat. Ter aarde stort. En gaan we hem zeker zien? Niks is zeker in de vogelwereld. Klopt. Dat is sorry. Les 1 eigenlijk, hè? Ja, nee, sorry. We hebben een hele goede kans. Want dit is een plek waar een aantal broedpaardjes zitten. Even om uit te leggen, het schinkelbos waar we nu lopen. We kijken om je heen, je ziet eigenlijk een ruig stuk bos. Met een modderig paadje waar we over lopen. En achter dit bos begint een klein stukje rietmoeras. Van ongeveer 500 meter bij 500 meter. En dat is echt tegen het Amsterdamse bos aan. En tussen Schiphol en Amsterdam. Maar is dit zo'n plek wat echt aangelegd is voor de natuur? Ja, perfect. Ja, dat heb je eigenlijk weer heel goed omschreven. Ah, yes. Dit gebied is onderdeel van de groene as. Dus een stukje ruige natuur die eigenlijk de grote groengebieden ten zuidoosten van de stad met elkaar verbinden. Dit was, nog geen 20 jaar geleden, was dit gewoon intensieve landbouwgrond. Gewoon waardeloze Engels rijgras en dat was het. En nu is het meer dan 50 verschillende broedvogels zitten hier. Zelfs de roerdomp broedt hier. We hebben daar een minuscuul kansje op vandaag. En, die is wel eens een keer voorbij gekomen. Ja, de gecamoufleerde reiger in het riet. Er zit hier een paardje, maar het is misschien nog te vroeg in het jaar. Maar dit gebied werkt als een magneet voor vogels. En het is echt hoopgevend voor de toekomst. Weet je wel, dat je een stuk waardeloze landbouwgrond binnen een tijdbestek van iets meer dan 10 jaar kan omtoveren tot een ware magneet voor natuur. Dat klinkt heel goed. En ja. Dat heeft allemaal te maken met die grote hoofd. Of ja, hoe heet het nou? De ecologische hoofdstructuur. Ecologische hoofdstructuur, yes. Dat was ja. Onze natuur is heel versnipperd. Staat onder grote druk door allerlei factoren. Ja. Wil je die natuur in stand houden, dan moet je die natuurgebieden met elkaar verbinden. En daar zijn dit soort gebiedjes belangrijk voor. Maar dit is dus ook gewoon een gebied waar je echt hele leuke vogels kan gaan zien. Nou ja, dat ga je zo zien. Ik denk nogmaals, mijn voorspelling is dat jij helemaal lijp wordt als je een blauwborst ziet. Ik ga nog niet te veel verklappen behalve zijn naam. Want anders, je gaat hem natuurlijk hopelijk straks beschrijven. Het zou natuurlijk een fantastische, een epische anticlimax zijn als we hem niet zien. Ik gok dat hij een blauwe borst heeft, zo. Ja, dat zou kunnen. Laten we hier gewoon inlopen en dan lopen we naar het moeras toe. Oké. Waar gaan we heen? Nou, ik heb iets bedacht. Want we gaan het anders aanpakken. Want we zijn nu toch al, dit is de 7e of 8e keer. Dat we... Ja, dit is nummertje 8. Ja, en je hebt al best wel wat lesjes gehad in hoe je vogels moet vinden. Ik stel voor dat jij de blauwborst gaat zoeken. En ik met jou meega vandaag. Die spanning die kan ik niet aan. We gaan het aanpakken. Ik ga het geluid laten horen op mijn telefoon. En dan ga jij dat horen. En dan weet je hoe die klinkt. Okay. Dan ga ik vertellen wat de biotoop is en ongeveer hoe die eruit ziet. En dan ga jij op zoek. En ja, als ik je echt te erg zie stuntelen, grijp ik in. Maar in principe ga jij ervoor. Okay. Eerst het geluid. Oké. Het is belangrijk, die aanloop. Een soort krekel in het begin. Ja, dus hij heeft allemaal van die supersonische trillers en rollertjes. Dus dat is onderdeel van de zang. En dan, hoe ziet hij eruit? Nou, spektakel. Belangrijker, ongeveer zo groot als een roodborstje. En hij zit bovenin stukjes riet met vaak wat struikjes erin. Zit hij te zingen. En dan tijdens de apotheose, het hoogtepunt van zijn zang, vliegt hij omhoog, spreidt hij zijn vleugels, laat hij zijn pootjes hangen, spreidt hij zijn staart. Dan zie je zijn prachtige oranje zijstaart en dan parachuteert hij zo naar beneden. Oké, dan gaan we lopen. Oh, ik ga gewoon in jouw kielzog. Ja. En ik zal je neerstabelen als het fout gaat. Nee, ja, dat ben ik helemaal gewend. We stoppen. Ja, ik bedacht me net, tijdens die intro zat hij al volle bak boven ons hoofd te zingen. Een vogel die ook zijn eigen naam zingt, lekker makkelijk. En die we nog niet hebben gehad, bedacht ik in één keer. Namelijk de... Ja, zeg maar. Oh ja, dit is de Chiffchaff. Ja, heel goed. Ja, schade en schande, door schade en schande wordt men wijs. Ja, dat moet ik even uitleggen. Op de tv waren wij laatst. En toen hadden ze vlak van tevoren zeiden... ja, er is een testje en Arjan gaat wat vogels nadoen. Maar die ken je wel. En toen heeft hij een paar vogels gedaan die ik niet kende. Dus ik ging daar op nationale televisie lekker onderuit. Dank je wel daarvoor. Maar oké, de Chiffchaff. Ja, de Chiffchaff. Je hoort hem overal zingen. Dat is dat. Ja, dat is zijn eigen naam. Chiffchaff, Chiffchaff, Chiffchaff doet hij. En letterlijk iedere 100 meter zingt er nu een. Want die zijn echt, die overwinteren rond de Middellandse Zee. En nu zijn die volle bak teruggekomen met dat warme weer. Dus echt, het is een van de meest algemene vogeltjes in Nederland. Maar als je, ja, heel veel mensen kennen wel het geluid. Maar hoe die eruit ziet, het is een beetje een klein, buffy, bruinig, gelig vogeltje. Van 12 centimeter. Oké, dus relatief klein zie je er een? Ik hoor er heel veel. Hier zit er een. Oh ja, ik hoor hem. Nog één. Oh ja, ik zie er één. Even kijken. Nu houdt hij natuurlijk weer net zijn kop. Terwijl ze zitten hier iedere 100 meter. Dus hier zit er ook één te zingen. Echt letterlijk. Ik hoor letterlijk 5 Chiffchaffjes tegelijkertijd. Nou, ik moet nu wel zeggen, ik hoor ze ook. Ja, hij is echt gewoon de allermakkelijkste vogel bijna. Net als de koekoek, die doet koekoek, koekoek. Ja, die wist ik ook niet. Nee, die wist je ook trouwens niet. Ik liet dit horen aan zo'n zien aan een vriend van mij. Die echt niks van vogels zijn. En die zei meteen, ah, koekoek, ah, Chiffchaff. En toen hoorde jou zanglijster. En daarna, wat zei je daarna ook weer? Ja, een duif. Duif, koekoek, yes. Patricia Pai wist het wel, ja, gelukkig. Patricia Pai wist hem, ja. Goud. Misschien kan je haar als sidekick als meenemen. Als nieuwe sidekick, ja. Het is wel een stuk spannender dan met jou, denk ik. Dit is nog leuker. Want, eerst de Chiffchaff. Dat is dus een vogeltje die trekt, dat vertelde ik net, naar de Middellandse Zee. Ja. Maar er is ook eentje die slijt 2 druppels water op de Chiffchaff. Dat is de Fytis. En die trekt helemaal naar tropisch Afrika. En dus het enige verschil buiten wat kleurkenmerkjes en wat spitser snaveltje, wat dunnere pootjes, is dat hij duidelijk langere vleugels heeft. Dus omdat hij verder weg moet trekken. En dit is het geluid van de Fytis. Ik fluit één keer na. En zo meteen. Oké, dat is wel echt anders. Luister. Ik hoor. Dat was hem. Dat was hem. En hij zit hier. Denk ik. Kijk er de goeie heen. Zit hij ergens? Sorry, wat was de naam ook weer? Fytis. De Fytis. Een pimpelmees zit er doorheen te blaren. Ga weg. Oh, ja. Nee, dat is die pimpelmees. Oh. Jammer. Het is wel, hij is iets kleiner nog dan dat. Hij zit daar zo. Kijk, je ziet hem door de begroeiing heen bewegen. Bovenin. Ach. Ja. Ik zie daar wat. Dat is weer de pimpelmees. Maar hij zit achter die pimpelmees, zit hij. Even kijken. Ik zie hem wel bewegen. Dat is mooi, hè? Ik bedoel, een week geleden, even om het context te plaatsen. Een week geleden liep ik hier. En echt, ik hoorde misschien één Chiffchaff. Dat was de Fytis weer. Ik hoorde misschien één Chiffchaff en nog zo 0 Fytissen. En nu, kan je je voorstellen, weet je hoe dit is? Voor mij is het om die vogels dan weer in één keer te horen. Dat voelt een beetje als het weer zien met een verre vriend die een half jaar lang in het buitenland is geweest en dan weer veilig thuis is gekomen. Dat bij die Fytis, die is met 10 gram weegt hij. Vliegt hij naar tropisch Afrika, dan trotseert hij gebergtes, woestijnen, zeeën, jagers met lijmstokken en geweren en daar allemaal roofdieren. En dan weet hij puur door instinct gedreven helemaal weer terug te komen, weer naar Nederland met 10 gram. Dus dan heb ik altijd een beetje een gevoel van opluchting als ik die vogel weer zie. Dat vind ik zo lief. Ja, maar dat kan je voorstellen. Ja, maar ik zie het ook echt aan je. Je moet een soort van, het is ook hoe je dat beschrijft. Je moet echt kinderboeken gaan schrijven of zo. Ik schrijf wel boeken, hè? Nou ja, geen kinderboeken. Misschien is dat. Misschien gaan ze die wel lezen. Al een tandje terugschakelen. Het niveau is kennelijk niet hoog genoeg. Onze literaire held hier, ja hoor. Even kijken, we gaan hier naartoe. Het is dus eigenlijk ook. Je ziet nu hoe, want er is in één keer is alles groen aan het worden. Ja. Overal komen de knoppen uit. En meteen wordt het moeilijker om die vogels te ontdekken. Dus dat dacht ik ook laatst, inderdaad. En natuurlijk, met de lente is het moeilijker. Ja, ze zijn... Goed verhaal, je moet, daarom is het luisteren zo belangrijk. Want zo'n fiets, ik weet, hij zit daar, maar ik zie hem alleen nu. Ik ga nog één keer fluiten, kijken of die reageert. Oh, die tk, hoor je? Dat is een roepje van zanglijst. Hier, hij roept weer. Ja. Hé, daar gaat wat. Dat is hem. Dat is hem? Ja. Yes. Oké, kan je hem vasthouden? Ja. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Ik heb hem niet goed ingesteld. Oh, oh, oh. Ja, oh, ik zie hem. En it's gone. Ah. Klote zo. Je had hem weer op 2 kilometer afstand ingesteld, de kijker. Maar je zag een klein vogeltje, een beetje geel. Ja, maar ik zag hem natuurlijk gewoon echt niet. Maar ik zag hem wel zitten. Ja, we gaan, we gaan op zoek naar het blauwborst. Ja, daarom. Hij zit hier nog steeds te zien. Ja, oh, ja, ja, ja, ik zie hem. Ja, dat is de fiets. Ja, ja. Oh, Peter. Hij was bijna één kleur. Een beetje licht groenig. Je ziet hem echt meeschudden met zijn zaad. Oh ja. Dus nee, dat is de chipchap. Nu. Ja, ja, ik zie hem. Hij trilt helemaal mee met zijn heeft een geel oogstreepje. Ja. En een... Je hoort ook een chipchap. Maar hij heeft een beetje groenig in zijn hele gelaat. Kijk, die hier 2 meter verderop zit die chipchap. Die kan ik je nu ook meteen laten zien. Hier, dit is de chipchap. En jij gaat zeggen, hé, maar dat is toch dezelfde. Maar dat lijkt ook zo. Hij is bijna een kopie van die ander, behalve dat hij iets kortere vleugeltjes heeft. Zie je, dit is de chifchaf. Oh ja. En gewoon een kopie, toch? Hé, hey, maar Arjan, dat is toch dezelfde? Ja, dat zou je zeggen. Ja. Nerd. Maar ja, dat... Vet. Ja. Ja, echt. Mooi, toch? Yes, ik heb er weer een paar bij. Ja, lekker, toch? En dan gaan we nu die blauwborst zoeken. Te gek. Mijn hint is, luister. Dat is mijn hint. Die kant op. Ik zat er even. Dat is de blauwborst. Hoor je dat? Ja. Nou, dat zou kunnen, maar dat weet ik natuurlijk niet. Want ik loop achter jou aan. Ja, ja. Ik keek trouwens net echt maar het kan zijn dat jij dat op. Inderdaad goed hoort, Gip. Ja, nou... Oké, kijk, kijk. Even kijken, ja, oké. Okay. Kut, ik kan niet inhouden. Oké, ik neem het wel over gewoon. Letterlijk 5 minuten onderweg. Ook nul kans geven. Misschien kan ik hem nog zien eerder dan Arjan. Kijk. Dus je ziet nu echt de habitat, hè? Dus voor ons ligt drassig, een beetje moeras. En af en toe staat er... Hier, ik hoor hem rechts zingen. Ja, ik hoor hem. Nee, dat was een kikker. Dag. Ja, alsof jij alles hoort. Zo fucking irritant. Dat is die fiets, hè? We gaan die kant op. Door mijn been, sorry. Pas op voor die stekelplant. Ja, daar ging ik net vlak doorheen. Dwars doorheen. Dus wat ik doe, ik zoek gewoon... Dit was trouwens echt nooit gelukt. Als ik dit had moeten laten doen. Nee. Dus ik ben blij dat ik de regie weer in handen heb. Maar het was wel gelukt misschien. Maar het was een iets langere podcast geweest. Ja. Maar je hebt het nog niet gezien. Dus ik hoor er nu ook een volle bak links van ons. Hier. Je hoort dat. Hey, ik zie daar wat. Oh, nee. Koolmeisje. Ik hoor hem daar zingen. Daar, hey, daar. Ik zie hem. Yes, je zag hem eerder dan ik. Dit is. Perfect. Oh, Gip. Ja. Hier. Broekie vol wordt dit. Holy shit. Oh, dit is echt waanzinnig. Oké, ik zie dus inderdaad... Oh, hij vliegt. Ja, hij is links. Ik ga hem even beschrijven. Maar. Ja, een blauw halsje. Met een wit streepje daar in het midden. Ja. Hij is... Oh, wauw. Ik zie hem... Inderdaad, oranje, bruin-oranje daaronder, dat blauwe. Heeft hij een beetje een bruinig oogstreepje? Hij heeft een lichte wenkbrauwstreep. Ja. Oh, een wenkbrauwstreep, ja. En hij heeft een knalgele binnenkant van zijn bekkie. En dus knal-oranje buiten zijn staarpennen ook nog. En, oh, kan je hem nog even iets beter zetten? Want ik heb de dingen trap gegeven. Ah, classic. Oh... Dit is echt wauw, dit is niet normaal. Hij heeft ook zo'n mooi kraaloogje. Ja, zal ik even voor de luisteraar even uitleggen hoe dit werkt, die blauwborst? Blauwborst, hij is een fenomenale zanger. Dus wat je eigenlijk maar weinig ziet... Normaal zijn vogels die heel mooi kunnen zingen, zoals de nachtegaal... waar die nauw aan verwant is, die zijn eigenlijk vaak niet zo heel mooi gekleurd. De zanglijster. Maar die blauwborst, die heeft alles. En hij zingt als een pro. En hij ziet er ook nog eens waanzinnig uit. Dus hij heeft een smaragdblauw keeltje. Wat echt, dat fluoriserend blauw. Met een wit vlekje erin. En als hij zingt, dan vallen af en toe blauwe veertjes over dat witte vlekje. Waardoor het lijkt of dat wit knippert. Dan zit die oranje band daaronder. En die bek van hem, de binnenkant, is felgeel. Dus wat ziet een vrouwtje blauwborst? Die hoort eerst allemaal mooie geluiden. Dan recht voor, er zit in één keer dat mannetje. Ze ziet... smaragdblauw met wit, knipperend wit en oranje eronder. En dan ziet ze een geel vlekje de hele tijd erin bewegen. En dan op een gegeven moment vliegt hij omhoog. En dan spreidt hij zijn vleugels. En dan parachuteert hij zo naar beneden. En dan ziet ze ook nog die oranje zijstaart. En dan is ze verkocht. Je ziet de oranje staart nu. Ja, nu zie ik het heel goed. Zijstaart? Hij heeft ook een lange pootjes. Ja. En het mooie is, nu is hij helemaal flashy. En super, want hij is net terug uit Afrika. Of Middellandse Zeegebied. Net teruggekeerd, dus hij is nu druk bezig met. Hij is nu aan het zingen ook. Druk bezig met zijn territorium afbakenen. Maar buiten het broedseizoen zijn het mega onopvallende vogeltjes. Dan leven ze laag op de grond tussen het riet en dan zie je ze eigenlijk niet. Dus dit gedrag is echt nu, deze tijd van het jaar, het najaar, zie je ze bijna niet. Maar een vraagje: als het vrouwtje dat zo aantrekkelijk vindt, hoe ziet zij eruit dan? Het vrouwtje is hetzelfde, alleen met een minder duidelijke oranje borstband. En ze mist het blauw. Okay. Dus oranje borstband vind ik ook een mooie term, die ga ik onthouden. Ja, oh, wat is dit een mooi vogeltje. Ja, we gaan even iets, dan niet kan je hem nog normaal. Beter licht zien. We gaan even hier staan. En dit is echt niet normaal, hè? Die ijsvogel is er eigenlijk niks bij. Nou ja, die moet ik nog gaan zien natuurlijk. En ik heb... Maar... letterlijk altijd, als ik mensen op excursie heb... die hebben nog nooit een blauwborst gezien... zeggen, oh, kunnen we een blauwborst zien? In deze tijd van het jaar is voor mij prijsschieten. Want ik ken het geluid, ik weet... Dus ik kan wel... Ik doe dan, oh, blauwborst, oh, shit. Terwijl ik weet dat we er 20 gaan zien op zo'n excursie. Wat een charlatan ben je ook eigenlijk. Ja. Wel echt geen woord aan geloven. Maar jij zag hem eerder dan ik. Ja, hoor. Ik zag hem opvliegen. Ja. Dus het gebeurde toch gewoon. Ik hoor er rechts nog één zingen. Oh, hier. Hij is aan het zingen. Er zit hier vol de bak voor ons. Er zitten er twee. Maar deze zit hier echt. Ik hoorde net een paar zangstroven hier recht voor ons. Rechts zit er ook één. Het lijkt een beetje op de Code van Pi aflevering met de vieze man. Daar liggen er twee. Nu moeten we gewoon wachten. Oh, is dat een buizerd? Wat? Daar links. Oh. Ik miste hem. Oh. Nou ja, best grote vogel. Maar... het lijkt wel of jij... ja, wat scherper bent. Wat gebeurt er? Wie ben jij? Ja, ik ben natuurlijk echt aan het terugvechten... sinds die blamage van afgelopen week. Ja. Oké, wat is even nog een belangrijk dingetje is... Nu ben je geneigd om een geluidje te spelen, om die vogel te lokken. Maar dat moet je dus nooit doen. Maar ik vind, omdat ik een beetje kan nafluiten... dat ik een soort van wel een beetje eraan mag fluiten. Okay. Maar je moet het niet te veel doen. Ik ga één keer proberen. Wacht. Nee, ik zal het niet doen. Ik zal me inhouden. In een fazant. Nou. Dat is wel een beetje als net als die wasmachine van vorige keer die aansloeg. Dus even geduld hebben nu. Hé, hey, daar, ja, ik zie hem. Daar. Je ziet hem? Ja. Kijk, zie je hem daar? Midden. Nee, dit is ook... Dit is Jezus schip. Wat is dat? Dit is een roodborstenpuit. Die is ook fantastisch mooi. Dit is ook echt... Je bent echt... Wie ben jij nogmaals? Dit is echt... Trots als een pauw. Ben je klaar voor? Hier. Holy shit. Een vogeltje met een rode borst, maar met wit. Oranje. Oranje borst. Een zwarte kop. Echt pikzwart. Een zwarte veren met een oranje streepje erop. En zo'n witte nekvlek, zie je? Nou, dit is ook een schitterend vogeltje. En een typisch vogeltje van het Schinkelbos, namelijk de roodborstenpuit. En dat is een vogeltje die deels ook in Nederland gewoon jaar rond te zien is. Maar nu volle bak komen ze ook terug, net als die tjiftjafjes. Als je naar dit soort gebiedjes gaat, dan kan je ze vinden. En het is eigenlijk een soort mini vliegenvangerachtig dingetje. Klein, beetje, ze noemen hem roodborst-tapuit, omdat hij een beetje midden heeft tussen een roodborst en een tapuit. Een tapuit is een vogelsoort. Ja, tapuit is een vogelfamilie eigenlijk. En ook een Nederlands vogelsoort die wij nog een keer gaan zoeken. Ik vind dit ook echt prijsschieten. Ja, die is wat mooi, hè? Supercool vogeltje. Ja, ik was even vergeten dat we die ook konden zien. En hij is... En he's gone. En jij ontdekte hem. Oh, ik... En die blauwborst zag hij voor mij. En die roodborstenpuit ziet hij. Ja, jongens, binnenkort excursies, gidsen. Gispert van Balen. Oh, wat vliegt daar hoog? Een vink vliegt erover. Oeh, die heb ik nog nooit gezien. Die weet niet echt goed hoe die eruit ziet. Ja, maar je mag maar vier vogels bespreken, Gip. Nee. Je bent te goed. Hey, maar dit is wel echt top. Trouwens wel een vraagje, want het is echt van het pad af. Mag je hier ja, zomaar je mag hier lopen? Struinen. Ja? Ja? Ja. Struinen heet dat. Ja, dat heet struinen. Dat vind ik een leuke woord. Ik zie weer een blauwborst zitten. Hier, kijk. Ja, waanzinnig. Zie je staartje ook omhoog geknikt houdt. Hè, man? Ja. Oh, wacht, die ene zit nu naast ons te zingen. Die gaat zo omhoog komen, denk ik. Dus positioneer je maar vast. Die ene zit nu... Kijk, je hoorde een paar aarzelende tonen. Dus als we geluk hebben, gaat die zo volle bak hier omhoog komen... en echt pal naast ons zijn kunstje doen. Hoor je? Hij doet nu... Oh ja, blauwborsten kunnen geweldig... Oh ja, ja yes! Nou je in. Even kijken, ik zit te klunsen. Kom op, Arja. Oh, hier. Och, Gip. Kijk. Ja, dit is niet normaal. Dat blauw. Zie je dat wit ook erin? Dus, ja, en dat, dus, dit die is bruine borst. Ja, onze blauwborst, dus de Europese, dus een beetje West-Europese ondersoort... Heeft een wit vlekje, de witsterblauwborst... En dan heb je ook nog de roodsterblauwborst. Dat is eigenlijk Noord-Scandinavië en richting het oosten. Eigenlijk richting Siberië. En die heeft, in plaats van een wit vlekje... ziet hij eruit alsof zijn keel is doorgesneden. Dus hij heeft een soort rode, ovaalvormige vlek. Wat mega vet. Ja, dus dit is de witsterblauwborst. Ja, ik zie nu ook heel goed de achterkant. Dus ik zie dat... Hij zit dus eigenlijk best wel laag. En elke keer als hij naar boven gaat, gaat hij in zo'n hoog takje zitten. Waarom doet hij dat dan? Dat is zijn zangpost. Dus, kijk, daar komt er nog één omhoog. Hier rechts van ons. Hier, die wordt... Die komt. Nog niet. Daar zit er één. Oh ja. En die gaan bakkeleien, denk ik. Ja, dit is die... Weet je, dus moet voorstellen, links zit zo'n territorium van blauwborst. En rechts zit een territorium. En er zit een soort denkbeeldige grens die wij niet kunnen zien... En die schuift de hele tijd een metertje naar rechts... met die ene blauwborst mee, met de andere. En zo worden die territoria worden zo bepaald. En uiteindelijk... Echt meters gepakt. Ja, zo is het echt. En uiteindelijk, want ja, degene met het... Wat hij bij die winterkoninkjes uitlegde... degene met het beste territorium... die krijgt uiteindelijk alle vrouwtjes. Of niet alle vrouwtjes. Deze zit lekker te poetsen nu. Maar ze kunnen ook meesterlijk imiteren, net als die zanglijsters. Dus ik hoorde net al, deed die koolmees na, een baardmannetje. Het is wel heel bijzonder. Hij is nu aan volle bak aan het zingen ook. Want nu zie ik ook weer ook een best wel mooie grijze veer heeft. Hij heeft een beetje gelig mondhoekje, zie je dat? Ja. Ja, ik vind die kraaloogjes een heel dun hoofdje eigenlijk, met hele mooie ronde kraaloogjes. Ja, en misschien ook wel, want ik vertel vaak deprimerende verhalen van vogels die aan het uitsterven zijn in Nederland en gebieden waar het helemaal slecht mee gaat. Ja, wat ik oprecht maar goed met vind, de blauwborst hoor. Gaat het goed. Ja? En de reden is, wat is er gebeurd in Nederland? Er zijn twee redenen. Ten eerste zijn er allemaal waterbergingsprojecten geweest. Waarbij ze eigenlijk bijvoorbeeld Groningenstad, die kampte met wateroverlast. Dus er zijn allemaal gebieden ten zuiden van Groningen aangelegd. Als de onlanden, het Zuidlaardermeergebied, die soort van semi onder water staan. En daar is een soort moerasnatuur ontstaan. En dat is supergoed voor vogels. En ook helpt gewoon de mens dat het niet volloopt met water daar. Je hebt ook ruimte voor de rivieren. Waarbij ze dus, want die rivieren die stromen wel eens over. En dan zie je op het nieuws toch dat in Limburg allemaal steden, dorpen onder water staan. Sure. Doordat je die natuurlijke dynamiek terugprint probeert te vinden van die rivieren. Dus eigenlijk boerenland opkopen en dat onder water laten lopen. Dan geven die rivier meer ruimte. En dan is er minder kans op overstromingen. En supergoed weer voor de natuur. En dan heb je ook nog, zijn er enorme moerasherstelwerkzaamheden geweest. Dus allemaal natuurbeschermingsorganisaties die zijn gewoon bezig geweest om nieuwe moerasnatuur in Nederland te creëren. Dus blauwborst was echt zeldzaam. Baardmannetje, die komen we nog een keer op, was ook zeldzaam. Met de roerdomp ging het super slecht. En die soorten zijn gewoon aan het terugkomen. Vooral die blauwborst, die doet het echt lekker in Nederland. Ik zie echt steeds meer blauwborsten. Ja, ik word daar oprecht enthousiast van. En ik vind het wel echt hoopgevend dat het... Ja, het is wel heel negatief. En ze zeggen inderdaad, over 10 jaar kunnen we niet meer terug. Maar... Het is nog niet te laat, toch? Nee, zeker niet. En kijk, het is nu ook natuurlijk... Er zijn ook heel veel dingen die slecht gaan. En ik maak me ook wel ernstig zorgen natuurlijk om klimaatverandering en zo. Alleen, de natuur is wel heel veerkrachtig. En wat wij hier zie je dat. Ik bedoel, waar wij nu staan in echt een waanzinnig stukje natuur... met zingende blauwborsten, roodborstenpuiten en fietsen. Dit was gewoon... Hier broedde geen één, broedde misschien... Ja, 1 of 2 vogelsoorten en dat was het. En nu, in een korte tijd, is dit ervan geworden. En je ziet dus dat de natuur die kan zich herstellen... als je gewoon wel als mens gewoon de kans geeft. Amen. Ja. Ik vond het echt... Ja, je had geen woord gelogen. Wat een waanzinnig vogeltje was dit. Ja dit is nu mijn lievelings. Ja? Ja, oprecht. Ja, maar het groeit natuurlijk de hele tijd. Dus ik kan zo binnen 3 weken kan ik een nieuwe lievelings hebben. Ja. Maar ik vind deze wel... Het is echt een waanzinnig vogeltje. Maar je snapt ook nu waarom ik elke week van lievelingsvogel wissel. Ja. Nu de komende weken, iedere week gaan we op stap... En dan ga je iedere week, wordt het steeds meer vogels die terugkomen. En op een gegeven moment weet je gewoon niet waar je het zoeken moet. Dan kan je op zo'n wandeling als dit, kan je zo 60, 70 soorten waarnemen. Oké, nou ja, jij waarschijnlijk. Maar... Ja. En we gaan ze allemaal beschrijven. Nee, niet. Oh, nee, we gaan proberen stap voor stap en elke keer. En daarom is het goed dat we nu meteen die blauwborst en die roodborstenpuit en die fietus hebben meegepakt. Wow, ik was al bijna de roodborstenpuit vergeten. Ja, ja die heb jij ontdekt, ja. Oh, die gaat wel, ja. Ja hoor, daar staat hij hoor. Dus... Helemaal te glimmen van trots. Nee, maar dat was serieus. Dit was echt alsof je een aap in één keer een kwast ziet oppakken... en in één keer zijn naam ziet zeggen. Ja, zo kan het wel weer. Dankjewel voor het luisteren naar De Vogels Podcast. We hopen dat je het leuk vond en misschien heb je zoals ik zelfs iets geleerd. Wil je samen met ons meer vogels spotten? Abonneer je dan op deze podcast. En voor een kijkje achter de schermen, volg dan onze Instagram @vogelspodcast. Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot volgende week. En ik mocht dus een ochtend komen interviewen, aansluitend aan de opnames die Arjen en Gisbert maakten in natuurgebied De Groene Jonker. Hallo. Hey, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou even voorstellen. Arjan. Hoi. Stef. Gisbert. Hey. Hoe is de oogst vandaag? Ja, dat is... Kijk, dit gebiedje is... Ja, het was echt prijsschieten. Ja, wat hebben jullie... Nou, ik zal je meteen onze onderwerp van de aflevering laten zien. Ik zet hem even iets lager, dus koop. Jij mag eerst. Nee, ik heb hem al gezien. Dit is prachtig. Dit is de zeldzaamste vogel die je ooit gaat zien. Hoe heet die? De Siberische staling. En die zit al een paar weken, wordt hij in het gebied gezien. Maar ja, dit was een beetje de parel van de aflevering. Om even in jouw radioprogramma mee te nemen. Ja. Nou, dit is de zeldzaamste vogel die je waarschijnlijk ooit gaat zien in je leven in Nederland. Dus dit is de enige op dit moment in heel Europa. Je ziet dat hij onwijs mooi is. Geel met groene kop. Verticaal wit streepje op de flank. Dan heeft hij die sierveren, die lange bruinwitte sierveren die van zijn rug over zijn flank hangen. Ik zie echt geen gele kop. Oh, je zit naar een krakeen te kijken. Oh, wat dom. Zat je weer naar een krakeen te kijken? Hij zit hier. Krijg even de hele ervaring van de podcast. Oh, wat heb jij het moeilijk als host. Dit is hem, kijk. Nu snel kijken, want dan gaat het misschien opvliegen voor die bruine kiekendier. Die gele zijkop. Zie je nu? Heel mooi vogeltje, alle kleuren van de regenboog. Geel, groen. Kut, ik zie hem niet. Wel, midden in beeld. Hier, wacht. Vogel, oh, hij vliegt op. Denk ik. Maar, wat is dit moeilijk? Oh, zwarte sterns. Hier, naar links van die bruine kiekendief. Ja. Komen deze kant op. Hey, oeh, nice. Hier, deze moet je bekijken, Gip. Dat is een meeuwvorm. Nee, die boven die ja. Meeuwen, die twee. Ja, ik zie hem. Ongeveer als je zou kijken, gemiddeld over een heel jaar, wat is de soortrijkste dag? Ongeveer zit je echt in de eind eerste, begin tweede week mei. Dus dit is, als je inderdaad hier een dag staat en gewoon kijkt, ga je echt heel veel waarnemen. We hebben nu, kijk, ik kan niet alles benoemen in de podcast. Maar ik mag altijd maar proberen om maar een paar soorten te noemen, zodat het niet een overkill wordt. Maar ik moet me inhouden. Hier holen duiven, twee vliegen over. Ik moet me inhouden om niet alles te benoemen en dat we niet gewoon 100 soorten bespreken in de aflevering. Maar inderdaad, om een voorbeeld te geven. Je ziet nu Arjan hoe die te werk gaat. Nee. Hij ziet in een minuut ziet hij 30 soorten langs vliegen. En hij moet zich zo inhouden. En mij is de taak inderdaad om hem bij de les te houden en hem te focussen op bijvoorbeeld een vogel waar hij iets over vertelde. Dat hij daar wel weer op terugkomt. En zo een kloppend, goedlopend verhaal te maken in een half uur. Dat is mijn taak. En genieten. Ik ben bezig met de vogelpodcast. Ja, zeker, ja. Lachen. Jullie luisteren de vogel? Ja, ja. Oh, mooi. Ja, nee, we hebben een interview over de vogelpodcast voor Parel Radio. Maar we hebben hier net een aflevering opgenomen. Ja, ja. Met de Siberische taling. Die hebben we. Ja, heel goed. Ja, ik zag hem net daar vandaan. Ja, hij zat. Die hebben we inderdaad. Die was onderwerp onder andere natuurlijk de steltklute van de aflevering. Ja. Die heeft ook wel een mooi spul, zie ik. Ja, dat is allemaal. Dit zijn wel echte vogelaars. Ja, en dus u bent geen beginnende vogelaar en u luistert ook. Ja, ja. Ja, dat is altijd grappig. Arjan Dwarshuis en dat zo begrijpend maakt voor iedereen. En, Oké, okay. Ja. Dank. Leuk om te horen. Ja, dat vind ik ontzettend. Ja, super cool. Ja, ja. En het is ook gewoon een heerlijke hobby, hè? Dus je kan er ook duizend dingen over vertellen. Nee, doe je het ook. Ja. Ik was dus naar jullie aflevering over de blauwborst naar Twiske gegaan. En ik dacht, oh ja, dan ga ik ook zo'n plek opzoeken waar jullie de blauwborst zagen. En toen hoorde ik van alles. En dan dacht ik, ja, maar is dit het nou? Ja, het lijkt er heel erg op, maar is dit het nou? Hoe? Want het is, ja, maar het is dus wel, als jij erbij bent en je richt je kijker en je zegt dit is hem, dat is, hoe moet je dat nou als beginner aanpakken dan? Nou, kun jij het nu alleen? Ja, ik ben oprecht, dus ik ga nu echt, wat ik zei. Cursussen geven. Ik ga cursussen geven, dus ga niet naar Arjan, maar beginnerscursussen. twee dingen hoor ik zeggen. Inderdaad, dat luisteren, dat is nog wel echt een vak apart ook. Hè. Dus dat is het goed kunnen luisteren. Maar ik kan heel goed luisteren, ja, maar dan zeg je Arjen, maar hij zit 200 meter op filteren. Links, dat hoor ik niet. Klopt. Ja. Het is het filteren, dus tussen de muur van geluid, de juiste geluiden eruit pikken en de variatie in, kijk, zo'n rietzangertje die zit te zingen, maar heeft ook nog 3-4 verschillende roepjes. Als je de geluiden weet, dan lig je een stapje voor. Ja. Dus ik ken ieder geluid van alle vogels. En bijvoorbeeld, ik hoor nu... Dus ik weet, er vliegt een groenpootruiter ergens naar links. Dus dan til ik mijn kijker op. Dan doe ik even een heel snelle scan. En dan zie ik inderdaad een groenpootruiter naar rechts vliegen. Boven het eilandje. Die nu achter die rode bomen daar zo rechts langs gaat. Dus zo werkt het. Dus ik vis hem eruit op geluid en dan... En wat ik inderdaad wel, wat ik wel leer is, oké, waar zijn we geweest en waar zien we zo'n vogel? Dus ik weet nu dat de blauwborst en een rietzanger, die zitten in het riet. Dus dat ga je niet in het bos zoeken. Of een kluut of een gutto, die ga je ook niet in het bos zoeken of in het riet. Die ga je weer bij een beetje waar het hoogwaterpeil is en zo'n... Ja, zo'n weilandje. En dus ik begin wel steeds meer te bedenken van... daar kan ik die vogels denk ik zien. En ik weet het gedrag door alle verhalen die Arjan vertelt. Dus hoe kan je nou beginnen? Ja, is oprecht zonder reclame de podcast luisteren. En naar die plekjes gaan. En we gaan steeds meer met Instagram en andere tools ook gebruiken... om plekken aan te geven. Zodat mensen echt ons kunnen volgen en het zelf kunnen nadoen. En dat zien we ook echt gebeuren. Dus we krijgen dagelijks berichten van... ik heb eindelijk de blauwborst door jullie gezien. Ja, echt. Elke dag. Ja, mensen die helemaal beginnen met vogelen door ons. Tientallen berichten per dag, moet je zeggen. Ja. En dat is... dat vind ik zo fantastisch. Ja. Dus kijk, dit zijn mensen... Dus we staan hier naast andere professionele vogelaar. Die zijn dus ook al fan van de podcast. Maar wat ik nog mooier vind, is dus mensen die nog niks met vogelen hadden en nu opeens dit gaan doen. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, en het is gewoon ook belangrijk, want om een beetje dat evangelie te verspreiden van hoe enorm divers de Nederlandse natuur is, hoe mooi die vogels zijn en hoe belangrijk het is dat we dat ook behouden. Het belang om de biodiversiteit in Nederland te waarborgen. En ja, er is ongeveer geen natuur ter wereld die zo onder druk staat als de Nederlandse. Door alle verstedelijking, door met name de industrialisatie van de landbouw. En als je steeds meer mensen krijgt die gaan vogels kijken... en die inzien hoe wonderschoon die natuur is... dan kan je ook draagvlak creëren om die natuur te gaan behouden. Dus we werken ook aan iets... aan iets wezenlijk belangrijks en iets wat ik heel zelf... kleine vivier vliegt over. Ja, als je een gesprek wil voeren met een vogelaar... moet je dat natuurlijk niet op een plek doen waar allemaal vogels zijn. Nou, wil je nou meer bijzondere audioverhalen horen? Zoek dan op Parel Radio op onze website of in je favoriete podcast-app. En in diezelfde podcast-app vind je dus ook de Vogels Podcast. houdt ervan of je haat het heel erg, deze disco, ja, dit disco-uitstapje van de Rolling Stones. Ik zit in het kamp dat ik het echt fantastisch vind. Misschien wel een van hun beste tracks die ze ooit hebben gemaakt. Miss You van de Rolling Stones, hoorde je hier. Focus. Heeft de maan een magneetveld net zoals onze aarde? En zo nee, heeft ze dit dan wel ooit gehad? Vragen en antwoorden in deze aflevering van Zimmerman in Space op deze specifieke vraag. To counteract the state of weightlessness caused by lack of gravitation, special magnetic boots are provided to control the balance of space travelers. Als u zo buiten rondloopt, staat u er niet bij stil, maar wij worden dag en nacht beschermd door het reeds eerder in deze column besproken aardmagnetisch veld. Lange tijd werd gedacht dat ook onze maan in het verleden een dergelijk magnetisch veld moet hebben gehad. Maar dat idee was niet geheel vrij van controverse. U heeft waarschijnlijk wel door dat ik in de verleden tijd praat, en inderdaad is er wat nieuws over te vertellen. Het aardmagnetisch veld is mogelijk al zo oud als de aarde zelf en is ons ook vandaag de dag nog van dienst. Zonder magnetisch veld zou het aardoppervlak dag en nacht gebombardeerd worden door kosmische straling. Ons magnetisch veld ontstaat door die vloeibare metalen kern. Alhoewel wat kleiner, heeft onze maan ook een dergelijke metalen kern, maar geen waarneembaar magnetisch veld. Dit vonden wetenschappers intrigerend. De vraag werd geherformuleerd als: had de maan dan vroeger een sterk magnetisch veld? Op het eerste gezicht misschien een lastige vraag, aangezien tijdmachines nog niet zijn uitgevonden. Back to the future. Maar we hebben nog meer mogelijkheden. Maar hoe zit dat dan? Want magneten, en zeker sterke magneten, kunnen hun sporen achterlaten in mineralen. Misschien had u vroeger wel een mini-disc recorder of zelfs een magneto-optische drive. Deze optische media maken gebruik van het Curie-effect. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Een laser verwarmt daarbij materiaal tot het Curie-punt, waarbij het mogelijk wordt om de magnetische oriëntatie van het materiaal met een elektromagneet te herschrijven. Koelt het materiaal dan weer af, dan wordt het weer ongevoelig voor deze elektromagneet. Een koudere laser kan er voor het uitlezen gebruikt worden, en de polarisatie van het gereflecteerde licht kan met grote zekerheid uitgelezen worden. Doe dit met de digitale informatie van geluid of muziek en u heeft een minidiscspeler. De magneto-optische drive was een tijd een alternatief voor magnetische hard drives. In de jaren 90 van de vorige eeuw schreef ik hierover samen met Haider Siemen, Huip Maaskant en Julius Thijssen een boek voor de uitgever Cybex met de titel Werken met optische media. Mocht u nog een exemplaar bij de Ramsch vinden, dan kunt u lachen om hoe gedateerd dat nu allemaal klinkt. Varianten van dit Curie-effect zien we ook terug in de natuur. Dus, zo was de gedachte, misschien kunnen sporen van een antiek magnetisch veld terug worden gevonden in maanstenen. Het luik kon worden geopend en de maanstenen, de bodemmonsters, opengebracht. Geologen gingen aan het werk met maangesteente dat door de astronauten van de Apollo-maanmissies was teruggebracht naar de aarde. En jawel, er werden sporen van sterk magnetisme aangetroffen in de stenen. Wat men daarbij doet is bijvoorbeeld het gesteente sterk verhitten in de nabijheid van een magnetisch veld en dan dat magnetisch veld vergelijken met dat wat in het maanmineraal ligt opgeslagen. Hele kleine domeinen van ijzer in zo'n steen hebben namelijk de oriëntatie van het magnetisch veld van destijds aangenomen als zij zich bevonden in de buurt van grote hitte. Dat is een kwestie van statistiek. Een magnetisch neutraal mineraal bevat kleine gepolariseerde onderdelen, maar die zijn allemaal willekeurig gericht met een netto-resultaat van nul. Zero. Geen magnetisme. Was er echter wel een magnetisch veld aanwezig, dan zijn verdacht veel van die kleine onderdelen, domeinen noemen we dat, in dezelfde richting gepolariseerd. En dat is iets wat in een laboratorium kan worden waargenomen. De resultaten uit de geologische laboratoria waren verwarrend. Een gedeelte van het maangesteente liet een sterk oermagnetisme zien, wat leidde tot de hypothese dat de maan 2 miljard jaar lang een sterk magnetisch veld moet hebben gehad. Maar dat maakte het des te vreemder dat er dan nu geen enkel magneetveld valt waar te nemen. En bovendien waren er ook maansamples die in het geheel geen oud magnetisme leken te herbergen. Er werd naar alternatieve verklaringen gezocht voor deze verwarrende bevindingen. Oh ja, dat kan je achteraf doen natuurlijk. Zouden sommige soorten ijzermineralen minder goed in staat zijn om magnetisme op te slaan? Of lag het misschien aan de meetmethode? Immers, door gesteente te verhitten wordt het weer gevoelig voor magnetisme. En wie zegt dan dat het waargenomen magnetisme overeenstemt met wat al die miljoenen jaren in de steen lag opgeslagen? In 2008 was de wetenschapper Kristen Lawrence het zat. Met betere meetmethoden dan in de eeuw daarvoor trof zij geen significante sporen van maanmagnetisme aan in het meeste maangesteente. Maar het was nog steeds niet duidelijk waarom er dan toch sporen van oud magnetisme worden aangetroffen in sommige maanstenen. Ze riep de hulp in van John Tarduno van de Universiteit van Rochester. Hij is namelijk specialist in het opsporen van magnetisme in gesteenten met behulp van een koolstofdioxide-laser en een supergeleidende magnetometer. Hiermee kan magnetisme worden uitgelezen zonder het gesteente te veranderen. Tarduno zag hetzelfde als Lawrence en dit leidde tot de conclusie dat de maan hoe dan ook nooit een magnetisch veld heeft gehad. Het verlossende woord over de enkele steen die wel een sterk magneetveld had opgeslagen in een ver verleden kwam in de vorm van een klein stukje maanglas met sporen van ijzer en nikkel. Het kon gedateerd worden op 2 miljoen jaar oud, wat vreselijk jong is op de grote schaal van het ontstaan van ons zonnestelsel. Wat bijzonder. Bovendien zijn astronomen en geologen het met elkaar eens dat 2 miljoen jaar geleden zeker geen magneetveld meer om de maan bestond. Dergelijk glas ontstaat bij meteorietinslagen waarvan de maan er vele kent. De maan heeft immers geen atmosfeer. En jawel, dit stukje glas, of eigenlijk de domeintjes van ijzer en nikkel hierin, waren sterk magnetisch gericht. Dit betekent dat bij bepaalde meteorietinslagen een sterk magnetisch veld ontstaat. Een vergelijkbaar effect ontstaat als u een niet-magnetische schroevendraaier keihard ergens tegenaan gooit. Dan kan deze ook enigszins magnetisch worden. Dit verklaart waarom sommige maanstenen, die inderdaad in de buurt van inslagkraters werden opgeraapt door de astronauten van Apollo, soms sterke resten van magnetisme hebben opgeslagen. Het ontbreken van een maanmagnetisch veld heeft ook nog voordelen voor onze toekomst. Zonder magnetisch veld wordt het oppervlak van een hemellichaam dus dag en nacht gebombardeerd met atoomkernen, waardoor het rijk wordt aan helium-3 en waterstof. Zowel helium-3 als waterstof kunnen, als deze inderdaad rijkelijk aanwezig zijn op de maan, worden gewonnen en als raketbrandstof worden ingezet. Of gewoon als brandstof om een samenleving daarvan duurzame energie te voorzien. Voor de wetenschap is het bovendien interessant dat de maan nooit een magneetveld had, omdat er dan mogelijk sporen liggen opgeslagen van de oude aardse atmosfeer. Allemaal zaken die toekomstig maanonderzoek een positieve draai kunnen geven. It's the future. Tot de volgende week. Dan gaan we echt naar Drenthe. Ik was dat al van plan voor deze column en de opnames zijn ook al gemaakt, maar ik had niet genoeg zendtijd en die column wordt een stukje langer. En mocht u een deze dagen naar buiten gaan, kijk dan ook eens met wat verwondering naar de maan. Voor meer buitenaardse avonturen, neem een kijkje in je favoriete podcast-app of op onze website, want je vindt deze podcast onder de naam Zimmerman in Space. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out.

De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer 6 weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft, kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Kamer dat ze een ontheffing heeft aangevraagd voor de trucks, zodat ze alsnog in gebruik genomen kunnen worden. Eerder had Bijleveld gezegd dat de vrachtwagens wel voldeden aan de wettelijke eisen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, gaat de leverancier het probleem oplossen, schrijft ze. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waardoor hij op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen later deze maand. En daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Het weer, tot besluit, morgen afwisselend zon en wolkenvelden en kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 10 september en je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur mag je meepraten hier op deze zender via 0800-1121. Je denkt, dat klinkt Rouwenak gek. Dat klopt, Rouwenak is nog op vakantie. Vanaf volgende week is ze weer terug. Zometeen wil ik het met je hebben over de uitbreiding van de snelwegen. Want steeds meer mensen zeggen thuis te blijven werken. Zijn al die uitbreidingen dan nog wel nodig? 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over Denemarken, want die schaf vandaag alle coronamaatregelen af. Volgens de autoriteiten zijn ze niet meer nodig vanwege de hoge vaccinatiegraad. Die is 83%. 83% van de 12-plussers is daar volledig gevaccineerd. Hier in Nederland is dat 74,3%. En vandaag brengt Gert Verhulst zijn soloalbum uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn Studio 100. Op het album staan een verzameling van nummers uit de Studio 100 repertoire. Nu al zin in. En blijf vandaag maar lekker binnen, want het lekkere weer is weer de deur uit. Vanaf 1 uur vanmiddag gaat in heel het land code geel gelden van kracht voor onweer en hevige regen. Nou, dat is nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Straks na 5 uur wil ik het met je hebben over de aanslagen van 11 september 2001. 20 jaar geleden is dat namelijk zaterdag. Ik ben benieuwd waar jij was en hoe jij daarop terugkrijgt. Dat straks na 5 uur. Eerst die snelwegen. Want eventuele uitbreiding daarvan is misschien niet meer nodig, want we blijven met z'n allen allemaal thuis werken. 0800-1121 of de app van Radio 1. Het heeft allemaal te maken met nieuwe cijfers namelijk. Door de coronacrisis hebben we het afgelopen 1,5 jaar vooral veel thuis gewerkt. En dat zorgde ervoor dat 63% minder files er stonden op de snelwegen. Uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt nu dat het thuiswerken veel mensen eigenlijk wel bevalt. En dat het ervoor zorgt dat de lange files in de spits voorlopig niet meer terugkeren. Edwin Buitelaar die is onderzoeker daar bij het Planbureau en hij denkt dat de uitkomst mogelijk grote gevolgen kan hebben voor de geplande uitbreidingen van snelwegen en treinverbindingen. Hij vertelt daarover bij de AD Ochtendshow To Go. Nou, dat is afhankelijk van hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Dat thuiswerken, daar hebben we natuurlijk nu wat ervaring mee opgedaan. Er zijn voor- en er zijn nadelen. En we zullen ook een beetje moeten zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Als dat zich enigszins voortzet op de manier zoals we dat de afgelopen periode hebben gezien, dan zal dat behoorlijke consequenties hebben voor de spits. Hè. Wat we hebben gezien is dat mensen 20% minder autokilometers hebben afgelegd.